राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्मा परिपूर्ण है। अब बात प्राय मैं रोजाना कहता हूँ, कभी छूट जाती बात नहीं है, कहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि यह बात तो मान लेनी चाहिए। कण कण में भगवान सब जगह बड़ी दृढ़ता से स्वीकार कर लेनी चाहिए। भगवान कण कण में है, कण कण में जो परमात्मा है, इसके लिए रास्ता लंबा नहीं है। लंबा रास्ता तो दूर हो, देश में काल में कैसे दूर है, इस वजह दूर नहीं है, सब जगह है। तो कण कण में है, अंतकरण में भी है, मन में, बुद्धि में, अंतकरण में, वृत्तियों में, खुद में, खुद जाते एक हो जाते खुद में, ऐसे परमात्मा सब में एक समान परिपूर्ण है। ऐसे जो सर्व परिपूर्ण परमात्मा है, उसको आप अनुभव में लेना चाहो, अनुभव में नहीं आता हो, ख्याल करना भाई, सब ध्यान देना, ख्याल करना, शंका हो तो पूछ लेना, उसका अनुभव लाना मना बुद्धि में हमें समझ लेंगे, ये नहीं होता। उसका तो स्वयं का ही अनुभव होता है। एक बात बतावे, ऐसा कहा जाता है, जे जन हरिशो प्रीत कर हरिजन सो कर हित। भगवान से तू प्रेम मत कर, भगवान के प्यारे भक्त से भेद प्रेम कर। तो उससे सिद्ध क्या होता है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान ने भक्त को माना। और भगवान खुद कहते हैं, संत मेरे मुक्त वाणी। तो कारण क्या है, भगवान सब जगह कण कण में व्याप्त है, परंतु उसका अनुभव अनुभव नहीं है, सब जगह परिपूर्ण है। अरे भगत सब जगह परिपूर्ण नहीं है, भक्त को तो एक दश मानते हैं, हम मानते हैं। वास्तव में तो अनुभव संत भगवान दो नहीं है तत्व से, पर संत कहते हैं तो शरीर को लेकर कहते हैं, वो शरीर व्यापक नहीं है। हरि हेना सब जगह मिले, पर भजन हरिजन कई को सब लगे थोड़े, भगवान महात्मा सब जगह नहीं होते, परमात्मा सब जगह होते, कर्म करने में होते हैं, ख्याल मांगी ना। इस वास्ते संतों की कृपा विशेष हुई। तो हमारे समझ में जो बात आती है वो संतों के द्वारा ही आती है, भगवान सब जगह भी आते काम नहीं आते। जैसे गाय में घी सब जगह रहता है, आम में रस सब जगह रहता है, सब जगह नहीं हो तो आम में फल आया कहां से। फल में जब आता है तो पेड़ से लेकर जल जाता है, उसी आता है, तो वो सब में है, परंतु फल में दिखता विशेषता दिखती है, वो विशेष पत्तों में नहीं है, आम में और इधर बोर में भी नहीं है, पत्ता में नहीं है, टहनियों में नहीं, फल में नहीं है। इसी तरह से संत महात्मा है, उस तत्व वो जानते हैं। तो जानने वाले होते हैं वो शरीर तो मार्ग से होता है, हार्ड मार्ग से होता है, इसमें फर्क होता हम नहीं, उस फर्क को तो हरे जानते नहीं, हरे को तो हमारे ही दिखता है। तो हरिजन कई अंग है और भगवान राजी होता हरि संसार को देते हैं। मनुष्य देते कृपा कर गए, भगवान बहुत कृपा गए तो मनुष्य ही दे दे। मनुष्य शरीर में स्वर्ग में भी जाता है, नरक में भी जाता है, 14 लाख में जूनी में जाता है और शगुन की उपासना करता है, निर्गुण उपासना करता है। तो जगत देते हरि देते हैं जगत को, अर्जुन हरि ही देते, अर्जुन भगवान को देते हैं, भगवान को हरि हरिया सब जगह मिले, अर्जुन कहीं को है, वो कहीं होते हैं। इस वास्ते हरि दुर्लभ नहीं है, हरि तो सब जगह है, ध्यान दे तो सब जगह है, हरि हेरिया हेरे उसको हेरे तो सब जगह मिलते है, पर संत महात्मा हेरिया नहीं मिलते, मिलका ही मिलते हैं। तो सब जगह होने वाली चीज तो वही है जो सब जगह वह है, आम वही है जो जुड़ा से लेकर पचार बोर तक है, वाहन तक पहुंचता है, सच वही है। परंतु उसका अनुभव होता है वो फल में होता है। ऐसे गाय का घी गाय में सब जगह रहता है, परंतु गाय को लाभदायक वो जो अलग है, वो घी दिया जाए तो काम करता है। ऐसे ही महात्म तत्व के जीवन मुक्त पुरुषों के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। तो संत यहाँ साधु का नाम नहीं है, हरिजन है हरिजन, ये साधु का नाम नहीं है। मानो भगवान के प्यारे भगत, वो पुरुष रूप से भी होते हैं, स्त्री रूप से भी होते हैं, वो साधु रूप से होते हैं, गृहस्थ रूप से भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, शूद्र भी होते हैं, अंध भी होते हैं। भगवान तो हरि को हो जैसे हरि का हो ही कोई होता है, तो वो हरिजन में मिलेगा। तो हरिजन की महिमा इस वास्ते है, जैसे फल है जड़ से लेकर टहनी तक सब सब व्यापक है, परंतु आम के फल में जो रस है वो रस नहीं, आया रस कहां से? तो रसोन्नति होती है फल से। इसी तरह से परमात्मा तत्व को जानने वाले जो पुरुष है उसे बहुत जानना होता है। इस जगह प्रगमय आया है कि सब जगह परमात्मा है, ये बात दुर्लभ है, भगवान है। संतों के द्वारा उन्हें कृपा से उसे मालूम होता है, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, वो परम विश्राम है। भाई बहन ध्यान दें, विशेष करके अपने जिस तत्व को प्राप्त करना है वो तत्व है अनुभव। तो अनुभव वो तत्व सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी सब जगह दिखता नहीं, वो दिखागा जहाँ उसका फल होता है, जो आम के फल में रस है वो जड़ में आदि भी नहीं है। इस तरह से सब जगह परमात्मा होते भी काम में नहीं आते, 14 लाख भुगत रहे, दुख भुगत रहे, काम में नहीं आता। और वो ही भगवान की कृपा हो जाए तो कृपा से अनुभव होता है। तो मनुष्य भी जल्दी जल्दी समझता नहीं, भगवान ने कृपा से ही समझ में आती है। ये बात बड़ी मार्मिक है, गहरी बात है, गहरी। तो भगवान ने विशेष कृपा दी, जाके कृपा लव ले सकते हैं, मति मंद तुलसी दास, भगवान ने कृपा लेस हुआ, अरे मति मंद हुआ साधक, आयो जासी कृपा लव लेस मात्र से पायो परम विश्राम। वो परम विश्राम सब जगह है, परम विश्राम सब जगह है, कोई देश कोई काल कोई वस्तु कोई क्रिया कोई घटना कोई परिस्थिति ऐसे विशेष नहीं है। सब देश में काल में सब में है, परंतु अनुभव होता है भगवान की कृपा से। तो अनुभव बहुतों को नहीं होता, कारण रहता हुआ भी उद्योग करता है तो उद्योग से नहीं होता है। एक मार्मिक बात है, हर एक काम पुरुषार्थ करते हैं, उद्योग करते मिलती है, परमात्मा की प्राप्ति उद्योग न करने से मिलती है। ध्यान देना भाई, सब ध्यान देना, वो उद्योग से नहीं मिलते हैं, वो कृपा से मिलते हैं। तो कृपा कब होती है? जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये करे तो मिलती है। तो क्रिया हुई है, तो जब भी क्रिया है, सत्संग भी क्रिया है, अपन सब विचार करते क्रिया है, पुस्तक पढ़ते क्रिया है, तो क्रिया से प्राप्ति नहीं होती है। क्रिया से प्राप्ति होने सब चीजें हैं, खास जो परम विश्राम है आखिरी तत्व, वो कृपा से मिलता है। गाय होती है, गाय बछड़ा होता है, तो बछड़ा गाय से दूध पीता है। एक गाय मर जाती है तो दूसरी गाय का दूध देते बच्चे, वो भी दूध है, पर दूध से माँ के दूध से जो पुष्टि आती है वो पुष्टि दूध से नहीं आती। उसे रोवांटी में फर्क पड़ता है, देखते ही आदमी जान लेता है। तो माँ का गाय का जो चाटना है, खुश होना है, प्रसन्न होना है, उससे जो लाभ होता है वो पुरुषार्थ से नहीं होता। ऐसे ही भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से जो लाभ होता है वो अरे नहीं मिला है। सब जगह जैसे भगवान सब जगह है, तो परम लाभ परमात्मा ही है, वो परम विश्राम भी सब जगह है। सब का हक लगता है, किसी की मनाही है नहीं, परंतु प्राप्त होता है संतों के द्वारा। आम का रस सब आम के वृक्ष में है, परंतु रस विशेष का अनुभव फल में ही होता है, टहनी में नहीं होता, जड़ में नहीं होता, तने में नहीं होता। इस तरह से परमात्मा सब जगह है, एकदम सच्ची बात है, परंतु वो अनुभव होता है भगवान की कृपा से। तो बछड़े को दूध तो गाय का ही मिलता है, परंतु माँ होती है वो टाटती है, हुंकार करती है, वो रस माँ से ही मिलता है, वो दूध से नहीं मिलता। तो हुंकार करना, चाटना, ये कृपा होती है। ऐसे ही माँ भगवान की कृपा, संत महात्मा की कृपा से उस तत्व बोध होता है, तत्व बोध पुरुषार्थ नहीं होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब जगह परिपूर्ण परमात्मा को मान लेना चाहिए, मान लेना है। इस बात से बगीचे को आम का बगीचा रहते हैं, आम का बगीचा है, एक ही आम नहीं है, आम का ही बगीचा है। जैसे मैं खेती का दर्शन देता हूं ना, बाजरी है कि बाजरी धड़ा ही नहीं की घास है, पर जानकार घास नहीं कहेगा, जान के बाद ही है। तेरी गाय मेरा खेत खाएगी, बाजरी खाएगी, एक दाना नहीं खाया गाय ने, एक दाना नहीं खाया, ये मेरा खेत खाएगी। उसको बाजरी कहते हैं, क्योंकि बाजरी है वास्तव में, ऐसे परमात्मा ही है सब जगह। क्या कहे, परंतु उस परमात्मा की प्राप्ति सब जगह होते हुए भी प्राप्ति नहीं हो रही है, दुख पा रहे हैं। संत महात्माओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, मुख्य भगवान की कृपा है, संत महात्मा में कृपा आई है और भगवान आई ने है, वह नित्य है। जैसे भगवान नित्य है तो उसकी कृपा भी नित्य है, वो अनित्य कैसे होगी? तो वो सब जगह होते हुए भी भगवान सब जगह इस बात को बात जनावे तो मान लो बहुत आदमी जानते नहीं। संत बताते भगवान सब जगह है तो अपने को स्वीकार लेना चाहिए। इस बात से अपना जब दिखाया वह मैं तुम स्वीकार कर लो एकदम एक बार, तो दो बार क्या करे, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दो ये परमात्मा है। समझो कुछ नहीं है भाई, नहीं होते हुए मान लो, जैसे माँ समझ में नहीं आती, बाप समझ में नहीं आता, परंतु बाप माँ बाप है कि नहीं तो इसे याद है कहां से, हम माना ही पड़ता है। समझ लगाओ तो समझ में नहीं आएगा, बाप समझ में आ सकता है नहीं आता, माँ समझ में आती नहीं आता, समझ में नहीं आते, परंतु मान लेना है वो समझ से कमजोर नहीं है, दृढ़ता से पर दृढ़ता से सब जगह परमात्मा है ये दृढ़ता से स्वीकार कर लो कि हमारा वो दिखो चाहे ना दिखो है तो सब जगह, दिखे ना दिखे तो बात ध्यान है वो तो हमारा अनुभव होगा तब होगा, परंतु परमात्मा का भाव थोड़ा ही है, परमात्मा का तो भाव नहीं होता, वो अभाव न होते हुए भी अनुभव नहीं होता है, अनुभव होता है भगवान की कृपा से, ये भगवत कृपा से ही जानते हैं, भगवत कृपा से ही, तो भगवान ने कृपा से जानना आता है, तो भगवान ने कृपा का सहारा ब्रह्मा जी ने पूर्व दसवें स्कंद के पूर्वार्ध में चौदहवां अध्याय है ब्रह्मा जी ने, तो सबसे पहले तत्त्वानुकंपाम सुसमीक्षमाणा, सबसे पहला आरंभ यही है आपकी कृपा को देखे तो कृपा मान लो, देखते नहीं है तत्त्वानुकंपाम सुसमीक्षमाणा भंजान एवं कृतम पापम, अपने किए कर्मों का फल भोगता हुआ जीव में रहता है, पर आपकी कृपा को तत्त्वानुकंपाम सुसमीक्षमाणा अच्छी तरह देख ले, तो अनुकंपा पर शब्द सबसे पहले ये बताया श्लोक में सर्व पहला तत्त्वानुकंपाम सुसमीक्षमाणा भगवान की कृपा दे। इस बात से हरेक भाई बहन को छोटे बड़े को भगवान की कृपा मान जाए, अपने को ऐसी पुस्तक मिल गया गीता जैसी रामायण जैसा, तो वो पुस्तक है वो कृपा उनसे मालूम होती है, नहीं मालूम नहीं होता, ऐसे सत्संग मिल जाए जो सत्संग से उसको अनुभव होता है, नहीं तो अनुभव नहीं होता, अभाव नहीं है ना भगवान का अभाव है ना कृपा का अभाव है, वे हृदय है पर अनुभव होता है, अनुभव पुरुषों के कहने से अथवा भगवान की कृपा से, तो कृपा से चीज मिलती है वो अपने जोर लगाने से नहीं मिलती। इस बात से बसरे को दूध तो गाय का ही मिल रहा है, परंतु गाय का जो प्रत्यक्ष प्रेम है हुंकार करती है चाटती है उस प्रेम से जो पुष्टि होती है वो पुष्टि दूध से नहीं होती, वो उसको मिलती है जो माँ का दूध पीता है, माँ के हृदय में प्रेम होता है वो प्रेम से बालक पालन पुष्ट होता है, वह प्रेम में शक्ति है, ऐसे ही भगवान का कृपा है उस कृपा में विलक्षण शक्ति है जिससे उसे अनुभव होता है, ये तो अनुभव ही होती है, तो भगवान को भगवान ने कृपा को स्वीकार कर एक बार, अब दो बार क्या करोगे कृपा पाए एक बार भगवान की कृपा मान लो दृढ़ता पूर्वक मजबूती से, ये तो आ गया एकदम, तो इस तरह से भगवान की कृपा को और भगवान को एकदम स्वीकार कर लो, स्वीकार करो का अपन लेगा स्वीकार लिखा, स्वीकार कर लो तो एक बार में दृढ़ता पूर्वक मजबूती से, क्योंकि बात एकदम सही है, वास्तव में सब पर कृपा है, सब पर मोरी बराबरी दया। भगवान ने कहा है कि सबके ऊपर मेरी कृपा दया बरोबर से, बराबर होने पर भी अनुभवी आती। गाय के सगड़े शरीर में गिर जाता है, सबर सब में रस रहता है, अनुभव नहीं होता। अनुभव दे फलोन्नति बताया है, उसमें उन्नति मालूम होता है, अनुभव होता है, तो अनुभव उनके द्वारा होता है। तो कृपा से भगवान सब जगह है, तो सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है, अनुभव नहीं होता। वो अनुभव होगा तो सब जगह परमात्मा अनुभव होगा। हम मानने में रस को सब जगह मानना ही पड़ेगा। गाय का दूध आता है तो दूध में गाय का घी रहता ही है, अब मानना ही पड़ेगा। वो दूध रहता है, दूध गाय गाय नहीं हुआ तो शरीर में सब जगह घी रहता है, पर घी दिखता नहीं, दूध में दिखता है। इसलिए भगवान सब जगह समान रीति से कम रूप से नहीं है। कोई महात्मा हो मैं भगवान को ज्यादा रूप से आ जाए रोज यू नहीं है, भगवान ज्यादा कभी नहीं है, भगवान समान रूप से ही है। एक दिन की बात है, सेठ जी के साथ संग हो रहा था, रात्रि में बैठे बैठे सत्संग करते करते रात बीत गई, सुबह संध्या ही करी, संध्या ही करी, सोना ने काम नहीं रात भर। तो उस रात में मैं बैठा था, तो मैंने कहा शेर जी ये अनुभव कैसे हो, कि अनुभव तो भगवान की कृपा से, तो भगवान को पक्षपात है, भक्त पर कृपा करे और अपने कृपा ना करे, कहते है नहीं। तो शेर जी का हमने माने, तुमने माने नहीं। मान लो तुम्हारी हो जाए कृपा, मान लो तो तुम्हारे को जाओ, वो तो सब जगह है, मेरे पक्षपात तो है नहीं, हमने माने तुमने माने नहीं, ये उत्तर दिया। कितनी बढ़िया हमारे बात थी, बात है कृपा तो हमारे पर है, अरे भगवान भी है, अरे भगवान का तत्व है, वो संतों का भगवान का तत्व एक ही होता है, वो सब जगह मौजूद है, परंतु स्वीकार आप करो तो होगा, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, बस स्वीकार कर ले हो जाएगा, बस स्वीकार तो आप करो तो होगा, नहीं करते हुआ। तो इस बात से एक बार सच्चे हृदय से आप स्वीकार कर लो, दृढ़ता पूर्वक मजबूती से हिले नहीं। भगवान खुद भी कहे कि तुम तो गलती करता है, गलती तो होती है हमारी, हमारे तो गलतियां ही है, गलतियां इकट्ठे हो जाते, गलतियों का पूंज है, परंतु ये बात छोड़ूंगा नहीं। जैसे सूरदास जी कहते हैं, मां छुटा है जाता हूं दिबल जाओ, मेरे को निर्भर मत है, हृदय से हरी जाओ तो सब भीर भगवान तो भूर। तो भगवान को स्वीकार कर लो, आगे हृदय है, सब जगह परमात्मा है, शुद्ध में अशुद्ध में, पवित्र में अपवित्र में, दुष्ट में सज्जन में संतों में, शुद्ध मित्र हरि उदासी ने मध्य से बेसी बंधुषु साधु सभी पापेशु संबुद्धि विशेष दे, सब में संबुद्धि हो जाए, संबुद्धि हुई प्राप्त प्राप्ति हुई, सब तो संपत्ति सब ईश्वर है, ईश्वर है, ये हमारी संबुद्धि हो जाए, हमारी बुद्धि में सूर्य मित्र अरे उदासीन मध्य द्वेषी बंधु साधु सभी पापेशु पापी से पापी साधु साधु सब में हमारे प्रभु बरूबर है। संत महात्माओं में दुष्ट में सब में परमात्मा एक रूप से ये नहीं ये संत महात्मा है उनमें कोई विशेष है, दुष्ट में कम है, ये नहीं है, वो एक रूप से है, वो परमात्मा की कृपा पर प्राप्त होता है। अपना जोड़ लगा लो नहीं होता है, परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो तत्तेनुकम्पाम सुसमिसिमाना, भगवान और भगवान की कृपा को परिपूर्ण शब्द स्वीकार कर लो, मान लो, आप मान लो, मान लो, अनुभव ले आया, फिर अनुभव हो जाता है। पहले स्वीकार कर लो फिर अनुभव हो जाता है। इस वास्ते साधु सभी से पापेशु, साधु में और पापे से पापे में संबुद्धि विशेषत है। जैसे संबुद्धि होगी सब हमारे हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे ये बात है। यमुना दास जी थे, मुसलमानों ने मारा कौन रहा है तो कहते हरि बोल हरि बोल मार रहे। अब और आवे कहां से, फल होता है उसमें छिलका होता है, वो तो खुद का ही शीरा है, शीरे में छिलका थोड़ी होता है। जैसे फल है उसमें छिलका होता है, ऐसे भगवत कृपा में छिलका नहीं है, शीर तो समाज समझे को संतों ने काम बड़ा में पूछा, बड़ा सुंदर दिया, शीरे से भरी हुई थाली है, किस तरह से भी या किसी तरह से भी ऐसे वो सब नहीं है, कहीं मान लो आप आदि अंत तर अंत के सारे कारण सोए, जय जीव इंद्रस्तो धरे तई तक पाए तो नारायण नारायण नारायण।